بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا سورة الفتح مدنی سورة یوصل یولسم نمبر دے پا نزول کی پس دے سورة جمعینا او مخ کی دے سورة مائدین نازل شوے دے مخ کی صورت کی ترغیب للقتال نو بدی صورت کی بیان د فتح دے پس د جنگ نا چې الله بدل کامیابی در کی فتح او بره بدل الله در کی دویمه وجہ مخی صورت کی ویل اضل اعمالهم کافرانو منصوبی با اللہ بربادی کی و دی صورت کی داغی تفصیل ذکر کئی داغی طول منصوبی و یعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات سورة محمد کی ویل فعلم انه لا اله الا اللہ سورة فتح کی ویل وتصبحوه بکرة واصیلا د صورت مرکزی مسئله دا البشارة العظمى للمجاهدین البشارة العظمى للمجاهدین چې الله رب العزت د دین لپاره مهنت کوي او خواري کوي او الله رب العزت اغیل فتح و بره ورکی داغیل زیر ذکر گئی سورت کی غرد دو بابونو یو تر آیت نمبر 26 فگشتما پوری ہو پاغی کے اول فاتح اعظم نبی علیہ الصلات والسلام دا غسر وعدی ذکر کئی مواعید اربع سلور وعدی او سلور بشارتون ورلور کئی او دا اللہ انعام پا مجاہدینو او غیتا تفصیلی بشارت اغا ذکر کئی او منافقین و تزورنی اغا ولور کئی و دویم باب کی بیا بشارت تی او زورنی صداقت دا نبی علیہ السلام او نبی علیہ الصلات والسلام چې کوم جماعت او دا غي مثال او زیر او ذکر کړي امتیازات کې نبی علیہ السلام تسلور زیری او دې امت دا غي او ناشنا مثال آغا چه کمدنو ذکر کئی مثال ذکر کئی دا آغای نصورت مختصر پس منظر دے نبی علیہ الصلات والسلام خوب لیدو چې مونږه مدینه مکه مکرمه ته لاړو عمره وکړه او ملګرو سلونه چا لنکل او چا چې کمدنو وخړل صحابو ته خوب بیان کو صحابه کرام ورته بزدی کیسه دي استاسو خوب وہی دا او زای چیزو اعلان شو چې نبی علیہ السلام عمره لذی تقریبا سوار لسو صحابه تیار شو او روان شو مادی کم نا اللہ حکمتو اللہ رب العزت خول را روان کالو فتح مکہ خولی وا و دل دا جی کم ننو خوب کی تعین نو دا وقت مہاجرینو تلوار اکڑا نبی علیہ السلام لے مشورہ اکڑا نبی علیہ السلام نی سیدہ دا د فتح نمخ کی او فتح و رست تذکر را دی دا یو قسم فتح و نبی علیہ الصلات والسلام ملګری تیار شو چې کله منافقین چې ګمون او غینتل هغه دا په خپل ځان د زمری کومې لور کوي اوزان په خپل وجل لور کوي بده لاړل او بیا بیا راتل نشتا دی بیا ناراضي چې کله مکه مکرمه ته ورنږدې شو او بس حرم ته لږه لار پاتې شو نبی عليه الصلاة والسلام لدی مخونی ولا دی خبر شو چې نبی عليه السلام را روان دی هغه وته ویو منو بار دي تاسو سره خو زمونږ جنگ دی دا د مکی والو د طرف نه انتهایی تعصب زګه دی د پلار د سر دشمن د بیت الله نه نو منع کړي هغه به عمره لراتل د بیت الله نه منع کول د عربو په قانون کې بالکل نو او دی نبی علیہ السلام او داغه ملګری منع کړل نبی علیہ السلام عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مذاکرات لولیګو چې تور شادي سره لګا خبرو کا چې مونږه عمره لراغلی یو جنگ لنی راغلی بس عمره کو وزو درې ورځې به تیرې کو عمره به وکړو وزو با عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مذاکرات لالاړو دلته جنسای کار کوي تدې د پارا چې لکه جنگ جوړ شي نو زنو غلط خلکو خبره مشهور کړه چې عثمان شهید کو عثمان رضی الله تعالی شهید کو نبی علیہ الصلات والسلام سخت پریشان شو چې قاصد وجل به کوم ځای راغلی قاصد وجل خو چرته نشته چې دوی د کمندونو قاصد وجل دی اول اعلان دې کیناستو ملګرو ته وی چې کدا خبر رښتیاي موږ به د عثمان دی وینې تاسو کوو ترې تاسو موږ کوو او بدل باخلو ما سره په جهاد باندې بیعت وکړي. نبی علیہ السلام لا سوغت کو ټولو سره بیعت وکړو. نبی علیہ الصلات والسلام اخره کی وی کله عثمان په ځای بل قاصد تللی او هغه دې شهید کړي عثمان به ما سره په دې بیعت کو چې داغه قاصد بدل وسو اخلو دا زماده لاس چې کمندر زاد عثمان لاس ته نبی علیہ السلام فرمایي چې دا هاذا یدو عثمان عثمان د طرف نزه بیعت کوم. خبر او شوا مکی والا تا خبر او رسیدا چه سالو خو مشوره اکڑا او لکان خبر ابل شانده عثمان رضی اللہ عنہ تال تا پتا نیشتا آغا خو جوانده او اول تا او اغی سر خبر کولا مکی والاو تا شفت اولا گی دا آغای نبی علیہ السلام پس جرگاو لے گلا نبی علیہ السلام دا سو قتل ویدا پا خوڑ کے سوک را روان دی آغای وطوی سوحیل را روان دی. نبی علیہ السلام ساحل اللہ الامر الله به خبر آسانه کی اوس تفاول کو پر الله به خبر آسانه کی. نبی علیہ السلام ملګرو ته وویل چې کدی زمانہ د بیت الله د عزت لپاره او د حرم د عزت لپاره د کم یو شرط مطالبه کوي نو زور کول ته تیارې خو چې جنگ ونشي. نبی علیہ الصلات والسلام ډیر سنجیده ډیر خيار او هغه په دې حالت کې جنگ کیږي او د بیت الله بي عزتي ده حرام بین دن زمون یو مستقل جماعت ته مسلمانان دي او هغه مسلمانانو ته ډیر تکلیف شي منګلا راغی درای استو بندوبست نه کړي چې دا کسان د دې ځای نه سکو راو باسو بیا په مکه حمله وکړو اوس هغه کسان التدی ګرد دي او په دې حالت کې گزار کول هغه جزان وللی بس ځکه او په کمزوري ځای ماتيږي نو دوی واکه مسلمانان وځي مونږ ته دومره نه معلوم او دې ته معلوم دي. نبی علیہ الصلات والسلام دې ټول خبرو خیال ساتو چراغ خبرې کولې. نبی علیہ السلام ته وی صاحب دې خپل ملګرو باندې ډېر نان دې نو دا ګړډ ور خلق دې یو قبیلې او یو خیل نه دي او ګړډ ور تاسو راو دې له نشي دا ګړډ ور دا ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ناسو هغه ور لاواز ورکو وی امسوس بزر اللہ اتقول لأصحاب محمد اخلاص الناس دلات دی میتیاز وزای او ساٹی تا چه کمدر دی نبی علیہ السلام مرگورو تا گڑوڑا وائی یا اوتان دی نبی علیہ السلام گیری لگو تی وڑ لی چه بس خیر دی خبر بوکو. مغیره رضی اللہ تعالیٰ ولاړو تو توری کاتای رواستا چه تس شد اللہ سے ولوو کتا کتا پلی پلاستی داد نبی علیہ السلام گیری لورلی پاکا گیره دا اغوار دا سو قتل اغی صحابی مخفت کردو بزای والیو اغوار دا سو قتل سرگو تا پی تو مغیره نی اغوار تا ایم کنا دا کس د مغیره رضی الله تعالی او ترو ورته زو خوستا په خنبهه کې ترو سوم کړيګم تا سړی وجل او تله مسلمان شوه او سما باندې داغي خنبهه دا داغي پیسې زو ورکو ما ته خبرې کړه هغه ته مور کاوه د کوپر پیسی مور کاوه ما ته چې ورته تعالی دې کار وکړي تازه مسلمان شه بس دیلال واپس مکی والا توئی محمد لیڈر نه دی منګ لیډران لیدلی دي منګ قائدین لیدلی دي دا سبل مساله دا داغه ملګری داغه توکان کته نه پری دي هغه چې اودس کوي داغه دا اودس کوبه کته نه پری دي هغه باندې غیزان وجلی دا سجدا محبت ته سجدا مینا دا جدا محبت ته دا جدا لین ته خبر او سره جوړ کړي هغه صلح خبر او کړه نبی علیہ الصلات والسلام صلح ته تیار شو په صلح کې ځنې شرطونه دا سرال چې مکی والو دا خیالو چې ګینه مخبل منا وکړه هغه ځان اوچت غاڼه چې مونږ یې خپل منا وکړه اګه یو شرط دا چې زمونږه کم کس مسلمان شي او تاسو فاته درغه مونږ له واپس راکوي او کستاسو نه او کس مرتد شو او مونږ فال راغې مونږ فال راغې نو مونږ به در واپس نه درکو نبی علیہ السلام یې صحیح ده دا ولیکي هغه شرطونه منل صحابو تگرانو خود نبی علیہ السلام منل پاغی فرضو ناغی دا نبی علیہ السلام دا وجه و منل وی منل شرطون پا ظاہر کی اغدا مسلمانانو خلافو و پاغی نبی علیہ السلام پویدو بس ترب دمرا خبر اڈی روا نبی علیہ الصلات والسلام الله سکال دل راوسته و یعنی دا الله په علم کې را روان کالو خو چې دا تلوار وکړه او دا اجتهادي خطا را لنه دې کې حکمت و چې دا نبی علیہ السلام لړشي حلال مسلمانانو جماعت لړشي او د دشمن د طاقت اندازه و لګي چې څنګه سزور پکشته و کو نيسته نو کور لا ولتلې او جان کاوله نشي باید پوښو نبی علیہ السلام چې کم شرط وای وای اوس مغاړه کې خوذل د صلح ته مغاړه سکړه کې خو دا هدينا غټه کامیابی بل نشته دومره پته ولګی دا چې مکی والو کې نور د جنگ طاقت څه دی هني ورکرته لیدي او هغه چې کم نور جنگ نشي کاوله دې ته سیاسي فتح ویلې کیږي ډیپلوماټیک دا د کم نور سیاسي فتح وا نبی علیہ الصلات والسلام او صحابه پوښو چې دوی اوس څنګه کندنه د جنگ نه دي او رسول یې پېښ کښونه شروع کړل او په دې کې نبی عليه الصلاة والسلام پویدو چې صحابي کم مسلمان شو او دې څنګه کندنو ما خواله راځي نه دی راځي کنه بل دې دې را جوړ کی یو بل سټیټ پدې ته جوړ شي لکه ابو بصیر راو تفتید ده صلح نرستو ده صلح نرستو ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راو تفتیدو چه سنگ راغی ورپسی دو کسان راو رسیدل ورپسی کسان راو رسیدل بیده را تفتیدل ده منگل عراقا ده صلح شرط ده نبی علیہ السلام بلکل اللہ خود بوزی ابو بصیر و توید خدید پارا ما مپری دادی ما وجری او ما تکی ظلمون را بانده کئی ما مور کوا نبی علیہ السلام و سلام و توی زمونگ صلح شویده او مونگ صلحی کدا شرط لگوله ده عمر رضی اللہ تعالی عنہ سر تور دا سی خواکی که خدا دا ابو بصیر سر پا خواکی چی مونگ صلح جیو تو خو پا صلح کی می کنا تور و سر پا خواکی که خدا ویده دی بینی بلکل مرداری دی خو بس سوکو ازان سر خبری کئی سوکوی ابو بصیر په پوهه نشو نبی علیہ السلام سره والکو وی دی ورشي چې سزا پورې لاړ ل مدینې نو وتل مې وځای کې وبو تا کېناستل وبې استلې ابو بصیر دا ډول کولا هغه یو ته ویل کړه تور دې ډېر مزیدار نه هغه ته ډېر یو بلا بچه داری پی سر چلاو کڑی دی کو یو لگ سفتونه والا غطوری لسکنو ادا لاس که دیر مزی دار دی اگو تی دا خوبا دیر پا مینه جوڑا کڑی دا دا دا پی تراکا لگا چه سنگا والا ورگو چه درش جو دا ساری والا وو چه آغای وو آغا بل خروال آغا بل راو تفتی داریک مدینی تراکه نبی علیہ السلام پی خدای تو گرو مات اخلاص کا مات اخلاص کا ابو بصیر حال تنوی زب بیانه زم نبی علیہ السلام می بیاس کئی ورکئی نبی علیہ السلام یو تاریخی جملو ویلا وی مصر حرب لیت له احد مصر حرب لیت له احد جنگ ور لڑونه دخو مرگری ولی بکار دینو ابو بصیر یادو چه دا جنگ ور لڑونه دخو مرگری ولی بکار دی ابو بصیر مکی تا هم لڑنا او مدینه که خو نبی علیہ السلام نپری خود کنا یوزای که حال تا دیره شو حال تا دیره شو دا مکی نا باہر پیو علاقه که دیره شو چه دا مکی والا وست حال تا نرسیدو و چه کم مسلمانان پا مکه کیو اغیوی بسول ابو بصیر خو علولی نزو دل تا هم دیتنگی او مدینه که نبی علیہ السلام بیارا واپس کئی و اغیوی براتلل ابو بصیر سره دیره سکڑا واچولا او بصیر سره دیره واچولا نمکی والا او خان چه براتلل اغا بیزان لر اوستلا و لالول بخرم دی مالی موزی خوردی غازی داری هر مکنن او دا اغی بیزی دا اغی چه کمدنو ارشه طلب ورپسی او را تختول بیزان لر او چه کم کس پیدا سی بار بیٹه ما بیٹه ما دخوا اغا بیم سنبالو چه بدا سی سوک کردی در اگر دیدو یو دو کسانو پس آغا بی پخوشو مشتلو دراز بیتی استو دیوی چه دا سوشو منگل یو خبرانو بل را تا جوڑا شو اوز دا دی بوٹی کسانو مقابلو منشی کوالی دوم را بی حمت شوی دی مکی والا نبی علیہ السلام پس رادل پی دکا کسان خودی تو گورا بوزا خو منگ تی خلاص کزا منگا نگ گردی پا من دی نبی دی پا من لوی لانجارا دا شیزو نبی علیہ السلام میزا ما سکار دی دا شرط شم ماتا ولی پریزی چه پتا ہو لگی دا دی شرط دک خبر را ہوا تا نبی علیہ السلام خو خیارو او دیوی چه ستاسو نکم مرتد شی و منگل راو تختیدو منگل سشو راو تختید نبی آبی دل منگ ندر کون نبی علیہ السلام پا دی مردار را منگ کون شدو چیز منگ نسشی مرتد شی نمنگ بی بیاد چشی کون چه ستاسو نای واپس سکو غوارو ایدی دا سر منگا پی سکو دی شرطنو تا دا جذباتی و خلق و ذهن نرسیدو دا سنجیده و خلق و ذهن تکیدو رسیدو ابو بکر صدیقو ناغو تا ذهن رسیدو عمر راغی نبی علیہ السلام تا وی الست رسول اللہ تو خدا پیغمبر نی نبی علیہ السلام تیم کرا وی الستنا علی الحق ولی من پا حق نیو نبی علیہ السلام تیم کرا وی فلمنو فی الدنیا دا دومره رسالت د سشي دي چې دا مون کوم شرطونه منو نبی عليه السلام ته سونوي هغه له ابو بکر پسې ابو بکر ته وای هله سر رجل الرسول سره پیغمبر نه هغه ته دې کړه وای دا مونږ په حق نه یو ویو په فلمنو په دنیا بیا دا دومره رسالت د سشي دي اغور ته لګه سړه پړه ان الرجل الرسول دا سړی پیغمبر دی دې چې سکین خپل نه کوي پیغمبر دې صبر کواله په لار چې کمندونو تللو آیات کریمه راغی ان فتحنا لك فتحا مبینا نبی علیہ السلام یې نه عمر عمر سوشو فیجی لبیک فی اللہ یا تو نراو لے گل چھ انا فتحنا لکا فتحا مبینا لیغفر لکا اللہ ما تقدام من ذنبک وما تاخر لڑن بیا یا تو نرا لے عمر پا جڑا شو ویدا فتح رسول اللہ فی نبی علیہ السلام دا فتح اگر نبی علیہ السلام دیچی اللہ ویچی دا فتح ام دا فتح وا ام در آروان کال سوا فتح وا دا مکی مکرمه دا فتح زیره شو چه دی که او دا جنگ ماده پاتی نه دا بس اوس وعده ما تولی او فتح کولی اوس به سپاتې نشته چې دایې د کمندرو جنگو کی او تاسو ته سیاسي فتح حمله شو پدې کې به نبی عليه السلام کسان چې کمندرو عمره وباسي پدې دوران کې هغه ابو بصیر خوړلار شي نبی عليه السلام تعالی رب العزت زیر ورکو چې الله رب العزت کامیابی درکړه او مکی والا صلح ته تیار شو د جنگ طاقت ته چې کمندرو نور ختم شوه دي نور دې جنگ طاقت ختم شوه یقینا در نکړه تعالی رب فتح مبینا غلبا او کامیابی صاحب الله رب العزت تعالی خاره غلبا او خاره کامیابی درکړه یقینا در نکړه تعالی را فتح مبینا کامیابی صاحب لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تاخر دې د پاره چلر کیستانه الله رب العزت هغه چې مخ کیو د زمين زمبه کا د الزامات استانه او هغه چې رسو پتا باندې داشان ورشا کشمیری رحم الله معنا کړی دا پتا باندې مکی والا مشرکان سے الزامات لګئی چې دې د کمندونو د حرمینو بی عزتی د حرم بی عزتی کوي بیت الله پر خوځو مکه دې کمندونو پر خوځلا مکای د کمندرو پر خودلا او دارنګي رشتہدار پر خودل فسادی دي دا قسمه قسم الزامات هغه بتا باندې لګي الله رب العزت ستانه دغه الزامات لري کړو چوغور هغه داسې شرطونه مني د حرم دی عزت دپاره د بیت الله شریف دی عزت دپاره هغه د کمندرو داسې شرطونه منل اغه الزامات په ټول ستانه ختم شي زمنا مراد الزامات یا عصمت غیر اختیاری دي تو الله رب العزت ورته وي کمخ کې د ګناه پاک ساتلې نو ما ساتلې او رسو د ګنانم پاک ساتم نزبر ساتم یادا به تور تعلیق ته چې ګناه دی وی نو الله به معاف کړي لیغفر لک اللہ تدید پارا چی لرکی اللہ رب العزت اللہ لرکی ما آغا تقدم آچی مخی دی من زنبکا دی الزامات استانا وما تا خراغ آچی رستو دی ویت اما نعمت والیکا او پورا کی خفل نعمت پتا باندی اللہ خفل نعمت پتا باندی پورا کی آغا نعمت چی قومی انقلاب سر تورسی او بین الاقوامی انقلاب تا قدم کیده لیکن نبی علیہ السلام دو حیثیتو یو حیثیت چه کمدنو اغا قومیو او بل بین الاقوامیو دید ایسارا صلح سارا با بین قومی انقلاب اغا یو قسم سر تاو رسی او بین الاقوامی عالمی محنت اغا بشورو کی دی صلح نرستو نبی علیہ السلام قیصر توم خطو لگو کسرا تیم خطو لگو فاغی بانیم رو براغی چه خبر اخو بدل ادا کسرا تیم خطو لگو او قیصر تیم خطو لگو اتمام نعمت دا غدویم انخلابو چه عالمی انخلاب تا قدم تیگ دی قیادی اکا سرات و مستقیما او کلکی تارا اللہ پلار سما باندی قیادی اکا او خیتاتا لار سما د انقلاب لار د تخی د قومي انقلاب نرستو د بین الاقوامی انقلاب طریقا هغه د کمندونو در تخی ویا دیا کا صراط مستقیما او خیتا د کمندونو لار سما ویا سرک الله نصر عزیزا او کی الله ستا مدد مضبوط دا سه مدد دیو کی چې څوک دربانه د کمندونو غالب کېدل نشي څوک دربانه غالب کېدل نشي ناصران عزیزا مدد مضبوط هو الذی انزل السکینہ دا بشارت مومنانو تا دا یو گران کارو دیر زیاد گران کارو دیر سنگا سگران چه خالص رسیدی لی مکی مکرمی تا لس کلومیتر لا پاتی دا حدیبیه چی دا دا مکی مکرمینا تقریبا لس دولس کلومیتر بحر دا لس دولس کلومیتر دوم را رسیدلی دی تقریبا پینزه سوا کلومیتر لاری والی دا خالص بالکل کور تا رسیدلی دی اوزی عمری لی وصلی تی کندنو پا غلافونو کی پرتی دی د جنگ دامانه دا چول شوی او دی تی کندنو لگیا دی و مخی ترازی و بندول گئی خالص تی نزوری کولا دی که جنگی دون که جماعت کل کل دا دی که دا افسر خبرم نمانی او دا امیر خبرم نمانی چه دی منتوی چه ما جنگی که داو بر دیری پا ما سوری گی او زنی پی جنگی که مانا جنگی دون کی جماعت لا دا صبر کول دیر گران کار دی خو اللہ رب و رزت دا مسلمانان ازلو نمزبوط کرو دا مسلمانان زکا چه صحابت کمدنو دا سو دا کتابی طالبان نو دی سر خبار وقت وصلہ تیارا و جنگی دون کی جماعتو انقلابی جماعتو واغیر کی لدا زلط دا تسلی چول او دا نبی علیہ السلام دا اتباع کول دا سو کمدنو یو پورا گران کارو اللہ رب و رزت پا مدد باندی شریدی دا الله غیته وای چې دا ما سره کې تاسو له تسلی واچول او لې زادو ایمانم ما ایمان دي دې سره د یو زوړ ایمان سره یو بل ایمان سیوا شي یو بل ایمان سیوا شي دې بوشي چې اوازې انقلاب په جنگ ناراضي بلکې ګل په جنگ نه کول وانه من انقلاب راځي یواز دې انقلاب لار جنگ نه دی کله چې کمندونو ترپی کله خرپی کله چې کمندونو با جنگ کې او فتح وي کله با جنگ نه کې او فتح به مومي او لیزادو ایمان ما ایمانه چې رستو خلق تلار کولم شي انقلابی جماعت او مجاهدین وتا کچه ته نبی علیہ السلام دا صلح نه وکړي نو دا با قانون نو بیا نو تر قیامت پور مجاہدین بیا صلح کولے نو دا میو قانون مرتب شی چه کل اکل اکل دشمن پیش کرسو کو او آگا دے کمدنو واصلہ کی دی او ایچه صلح کو جنگونو نسنو جوڑی گی نو با صلح و ترون کر دا یو قانون مرتب کی دلو دا دے کمدنو صرف یو وقت جذباتی خبرانو آن الله دې آغازات انزل السکینتا فی قلوب المؤمنین شرا نازل کړه تسلی فضلونو ایماندارو کې چې الله رب العزت تسلی راولې غلا نو څنګه به کمندونو مسلمانان او صحابه کرام به مرتد شي ځنی د صحابه کرامو دشمنان شیاغان هغه وی چې د نبی علیہ الصلات والسلام د وفات وروسته طول صحابہ نعوذ باللہ مرتد شیو صحابہ مرتد شیو سیوا تے کمدنو دے پینزو کسان دا نو طول مرتد شیو پچھے اللہ دے چاپزڑے کے تسلی واچھے او اللہ دے چاپارے کے داروستو آیاتون راروان نہیں ہوئی داغو بارے کے دا نظریہ قائم اول کے دے شخفل ارتداد لدعوت پر کولی هو الذي انزل السكينه الله دې هغه ذات چې راویلې غلا تسلی مسلمان دي ایماندارو کې د دې لپاره چې زیات شي د ایمان کې سره د ایمانونو خپلونا ولله صرف الله له لخر د اسمانونو لخر د اسمانونو چې ملائک دي ولارض او زمو کې چې مجاهدین دي دا د الله رب العزت په حکم جنگيږي او دې الله په یو د حکمت والا تموس حالاتم الله پیجنی او حکمت سے کمندنو او وقت مناسب باندې او الله کویږي تاج درنه کې الله ایماندار سړیو زنانا باغونو تاج وایګ بلان داغه نسه سندونا همیشه وي په دې کې پيو کافرانو سیاتم او لرب کې الله رب العزت دینا ګناونه دای یا مصیبتونه او تکلیفونه دای او دار دا الله په رضوان کامیاب لویا یار منافقانو او مشرکینو تا او سزا ورکی اللہ منافقانو سڑو زنانو تا او مشرکانو سړو زنانو ته ازواني نبی الله زنداستو کون کی د ګمانونو په الله باندې بد ګمانونه چې بس الله خپل پیغمبر ختم کو او الله رب العزت چې کمنو مسلمانان ختم کړل مسلمانان الله ختم کړل او پیغمبر الله رب العزت ختمي دا غلط ګمانونه کول عالم دائره تسو په دای باندې کمنو کار د شبات نا کار کردش یعنی په دای به حالات راځي په مسلمانان ما ترقی کی خوشحالی لبور جی قار کرده غصہ کرده اللہ پا دیبانی او پلانت کرده اللہ دیل را آتیار کرده اللہ دیل دوزخ سا پسات مسویرام او بزیر دورت لو صرف اللہ لدیل اخرده اسمان و دزمکی او دی اللہ گرورو دی حکمت والا ان ارسلنا کا صداقت جکندنو نبی علیہ الصلات والسلام ذکر کئ سره داوی د توحید نا نبی علیہ السلام حق پیغمبر راغله دے او د خلکو ته انقلاب ټول طریقې خي انقلاب ټول طریقې بخي چې بدا صدا سے طریقہ و انقلاب راځي او د الله دین چې ده بده او بده طریقہ او بده طریقہ باندې غالب کیږي بده او بده باندې غالب کیږي الله دې لاره لګله دے ذکارو سوس آیات راضی نیو زہراو علی دین کلی ان ارسلنا کا یقینا علی گلیم تو شاہدن خودن کے دے دین پخلی او پا عمل باندے پخلی باندے او پا عمل دوارو باندے بات جے کمدنو دا اللہ دین خائے نبی علیہ السلام پا عمل باندے دا اللہ رب العزت دینو خودو شاہدن وا مبشرن او زیر ورکون کې چستا خبره چاو منلا هغه ل وزیر ورکه پانه زیرا او يرون کې د دې لپاره چې تاسو یو کینو کوي په الله باندې او په پیغمبر داو لتؤمنو بالله د دې لپاره چې یو کینو کوي تاسو په الله او پیغمبر داو او تعذروه او توقروه او تاسو تایید کوي د الله د دین و توقروه او عزتو قیدا اللہ دا دین دا اللہ عزت دا اللہ دا دین او پاک بیان قیدا اللہ سبا ہو بے گا لتؤمنو باللہ و رسولی کی دا ہی زمین چاہتا را جائے یو خدای رسول دا چاہ دے دا اللہ دے گا نو رسولی ہی کی زمین اللہ تصدے و توعذروه و توقروه و تسبحوه دا طول بچاہتا را جائے الله تا زنو کڑی ندا سی چه دا دو زمیرونا توازیرو توقیرو دا نبی علیہ السلام تراجی کڑی دی چاہتا او دا رستانے تو سبیہو اللہ تا او رسولیہی ام اللہ تا ناول او آخر اللہ تا او دا منزنی نبی علیہ السلام تا مدارک ذکر کڑی دی من فرق الزمائر فجال الاولین نبی علیہ السلام فقط ابعاد فیدا توجیب عید ادا طول زمیرون اللہ تراجی کرو دا اللہ تائید دا اللہ دا دن تائید او ملاتر دا دا چا تائید دے دا پیغمبر دا اللہ رب العزت عزت دا اللہ دا دن عزت دا چا عزت دے دا نبی علیہ السلام عزت دے نو طول با اللہ تا زمیرون راجی کی زمیرون بگرد ورد نشی گرد ورد بنشی یو ایمان شو دویم تعذیب شو دریم توقیر شو دریم تسبیح شو د پیغمبر در اطلو مقصد دار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چه تا اللہ اومنی لتؤمنو باللہ چه اللہ بانی یقینو کی دا اللہ صفتونا و غیرت تیر شوی دی دویم دا اللہ دا دین تعذیر باو کی تعذیر سو مطلب دی یو طرف تا ده غیر الله نظام نه یو طرف تا ده اغیار و طریقی دی او بل طرف تا ده اللہ دی اوستا ستا بدن ستا مال ستا چه کمدن استعداد و طاقت ده صد پارا خرش کی دی کستا غد ده پیغمبر ده پارا خرش شو او ده اللہ ده دین ده پارا خرش شو ده تعذیر دی ده اللہ ده دین لاتار دی سکو او کو یعنی ده مقابلی پا ٹیم کی چې یو طرف ته کمندنو ملکی قانون، یو طرف ته کمندنو معاشرتی قانون، د عزیزوالای د پښتونوالای خبرې رسمونه او رواجونه، او بل طرف ته د الله حکم د پیغمبر طریقه، ته کم یو رالی کدا الله حکم د پیغمبر حکم هغه د راواغستو پتا تایید کو د پیغمبر دی لراغله دي چې تب خپل طاقتونه د الله په دین سکے تواز دی روح دا خورای می عمل به کای او قانون کای وی توقیروه ستا سر بدا درونو می توقیر مطلب شدا در باندې درون شو عزت به او کې احترام به او کې دا الله ر دین عزت احترام شدا بستا په زړه کې دومره درونی چې د سالمې دنیا نه بده شي الاسلام ما وقره فی القلب چې سالمه دنیا مقابله نشي کوله دومره ستا په زړه کې درون دی یعنی د ارسنه با پیغمبر دی لراغله دی چې په تا باندې الله د ارسنه سکی درون کې تیر شي والذین آمنوا اشد حبا دا الله رب العزت سره مينو کا او الله رب العزت پر سالم کائنات ندرانه پیغمبر دی لراغله چې توقیر دا الله راشي دا الله کتاب دا الله دین هغه ته کمنو پار سوانس شي دروش وتوقروه او تاسو کمنو درون کې الله لرا عزت کوي الله رب العزت وتصبحوا بكره واسيلا او پاک بیان کوي دا الله رب العزت تیگا او صبا یعنی هر ټیم دا الله رب العزت پاک بیان کوي وتصبحوه او پاک بیان کوي دا بكره واسيلا سبا او بیگام چې الله رب العزت شریکانو هی صدارو تاغیرت کمدنو پاکو منائی فاتو سب بیو بکرتن واسیلا بشارت ذکر کئی چاچ نبی علیہ السلام سرا بیعت کڑو تاغون دلان دی باغی تا بشارت یقیننا کسان یبایونکا چغی لوسکو تا سرا زان خرصو پتابانی تاسو بیع ویلی دا بیع چه کمدنو مبادلی تو وی سور کول سا اغسطل سور کول سو اغسطل مبایعا اغد کمدنو لوز کولو چا سر پا یو خبر بانده بیعات اغی کی امو سور کول سا اغسطلی سور کول سا اغسطلی یو لوزی یو وادی شریعت کی چه قرآن و حدیثو گوری نو بیعات پسو قسم دی یو راغل دی بیعات علی الاسلام چه کم کل پا مسلمانی دو ناغب دی نبی علیہ السلام پا لاس کی خودو وادا بے کولا چه زبستا خبر منم ته چې سوای زبد هغه تابعداری کو ما خپل دین هغه پرې خوړو او ما ځان تا تاسو کو حواله کو دا بیعت الاسلام دا چې ورلو به کوم مسلمانې دو هغه به کندنو دا کار کو بیعت الاسلام دویم بیعتو بیعت الجهاد په جهاد باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچی چرته تو وکاله به د ملګرو نو وختي تور لو زواغ استماره کوا سخت تا معاملې و سخت تا تک خندق کیم صحابه ویل نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا من اغالکان یو چې موږ نبی علیہ السلام سره وعده کړی د پجان پجنګ وعده کړی دا دی ته وی بیعت علی الجهاد درې هغه بیعت علی الخلافت چې خلیفہ مقرر شي خلیفہ مقرر شي هداغه نرستو د خلکو نه بیعت اغستل په اطاعت چې مونږ بددمنو بیعت علی اطاعت الخلیفہ په اطاعت د خلیفہ باندې چې موږ به کوم نن استاد تابعداري کوو دا درې بیعتونه دا د کمندنو د دینه تقریبا څوک انکار نه کوي سالورم یو بیعت ته بیعت علی اصلاح الاعمال بیعت ته کمندنو په اصلاح د عمل باندې په اصلاح د عمل چې سړی د کمندنو لوړ شوکی چیر زبا دا پلان کې کارنو کوم ستا پلاس تو بکوم او چې ترا تا سوای اغا بکوم نیک اعمال اعتمادی بی بی چه ترا لکم اصلاحی مشورا را کئے اغا با منم بیعت پہ اصلاح دا اعمالو دام پا حدیثو کی راغل دے لکا نبی علیہ السلام عبداللہ ابن جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی بایانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالن نصف لکل مسلمین فدیتے کی ماں نبی علیہ السلام سر بیعت کرو کہ زبد ہر مسلمان خیر خواہی کو کل صحابو پا یوم الکل پا بل بیعت کرو دارنگی سورہ ممتحنہ کے آخری آیات نمکینی آیات کی وہی دولسن نمبر آیات کی یا ایوہ النبیو اذا جاک المؤمناتو یبایعنک علی اللہ اشرکن باللہ شیئا چکل مومنان زنارہ را لی او اغیی تاثر بیعت کی اغیی تکندر تاثر تکی بیعت کی علی اللہ اشرکن باللہ شیئا چه منگ با چکندنو اللہ رب العزت سر شریک وی صدار میں جوڑو شریک وی صدار بنا جوڑو حالا اللہ شرکنا باللہ شیئا قلدار اغلی مومنانی دی اذا جا کل مؤمنات یبایعنا کا چه مومنان راشی او غی وی چه منگ بیعت کن نو دا بیعت چه دے نو بیعت پا اعمال دے نو حدیثو کې د دوی ثبوت شته چې اصلاح د اعمالو لپاره لوز وکړې شي بیا وکړې شي اسلام خور شو نو اکثر اوس د ایمان بیعتونو ته ضرورت نشته ځکه سړی پیدایشي سوي مسلمان یاریو او د دې بیعت د لاس کې خدوبه یو لوی اثر و اچکلا پیدایشی مسلمانان شروع شو و دا آغی بیعت ضرورت پاتے نظام خلافت او خلیفہ نشتا و دا خلافت بیعت دا اطاعت دا خلافت بیعت دا آغی فقدان نی ورسارا در ام دا جیعت دا خلیفہ دا لان دی جیعت کی دو نو دا آغی بیعت نشتا د بیعت د وجنا د لاس کې حدود او وجې داغي او اصلاحي اثر ډیر زیات هغه اصلاحي اثر د مسلمانانو نه قوتو باندې وو عالمانو د اصلاحي بیعت لا زور ورته اصلاحي بیعت لا او چې کله اسلام حجم تراغې نه د دې سب ضرورت راغې حجم تراغې حدیث سب ضرورت راغې وجه داوا چې عرب هغه د یو ټکی په حقیقت کویدل لاغې د چې بیٹکو لکه ستیدو کو هغه د دې په حقیقت څه کېدل فویدل احسانو هغه د هغه په حقیقت څه کېدل فویدل چې احسان څه ته وایي هغه د هغه په حقیقت کویدل خپل عجب ایوا منګه د احسان مانو کړه نیکی کول نو مونږ زمونږ جبا د هغې د احسان ترجمانی کولې نو هغې له هغه کیفیت حاصلول هغه د کمندنو زمونږ نه پاتې شو نو عجمو ته ډېرې سخت ضرورت راغې ضرورت راغې نو علما کرامو د اعمالو د بیعت د هغې چې کمندنو په اتباع د سنت د لاندې لاندې دا غیو ضرورت محسوس کړل دي او هغه چې کمندونو کوي علما کرام علما دیوبند غنگوها کې او دیوبند کې چې و بیعت کې دونو په دواو وو یو په اصلاح او بل په انقلابی مهنت په انقلابی مهنت په دو باندې به بیعت اغستو او تانوی رحم الله و صرف په اصلاح باندې اغستو صرف په اصلاحی تعلق پاغي باندې به اغستو او داغي څخه کمندونو اثراتو ډیر زیات څخه کمندونو لوی اثراتو اکابر مشایخ چې سګوري هغه صاحب نسبتو دي هغه دي هغه چې قرآن رحم الله تعالی مولانا حسین علی نور الله مرقده خلیفہ دا چې کوم مشران شيوخو هغه هغه سره بیاتو شیخ سره پنځیر مدذل ولعلی نه تاسو وکا چې په کوم راه زما فراغت او د دورې حدیث ختم په هغه راز می وادو مو په هغه راز راته شو قران بیاتو مکو بیات راتم په هغه راز وکو کابل ګرام شیخ ابراهیم الله تعالی شیر قرآن نعم اللہ تعالیٰ نے بیاتو اگر اصلاحی تعلق اگر تصوف تسکیل این اگر باغی چلو خلقو مبتدعینو دا شیع بدنام کو داغین ایسے کمدنو نمال در آخون دولو داغی سرائی جوڑ کرو صرف دا پیسو در جمع کولو او دا موریدانو دا زیادتولو او بیا پاغی کی بیداد شروع کرو کل ذکر بلجار کل یو کل بل بیدات بکی شروع کرل داغی دا وجنا خلق مطلق تصوف و بیعت نا بیدت ہوئی حالانکہ دا مطلق تصوف او بیعت بیدت نا دا علم الاحسان داغی کیفیات حاصل اولو بیام عالمان ہوئی که یو سلی دا قرآن دا سنت نا دا سی طریقی سر اصلاح کولشی چا بالکل متبید سنتی او صحیح طریقے سره د سنت او تابعداری کې کیفیت او تاثیلی کی نو کیفیت بیعت څه مقصود به ذات نه لري کی سجده نو واجب وي نو تصور خو د اصلاح او ذریعہ دا اصلاح او ذریعہ دا بیعت ویل هغه ورته چې کمندونو په کار نه او د خپل اصلاح په اړه کې انتهایی مفید ته زکه مونږ ډیر کمزوري که زمون نه څوک د سبق تپوس نه کوي زمون پاګې کېم تا پابندي ډیر نه کو حالانکه سبق له کور نه راغلی پاګې کې مونږه پوره پابندي نه کو پوره پابندي نه کو بیا اسکار او نفلونه کیفیت او مراقبه هغه ته زمون شرطه ده هندي او چې کله چې سره لوز دی واده وی چې سره تکم د اصلاح نفس عمل والا کای کم ذکر والا کای زب آغا کوم آغا تپوس کئی میاش کئی لسرا دیکی تپوس کئی ناغا صحبت نصیب کی گی دن چی دے مولانا الیاس رحمه اللہ تعالی فرمائی لی دی چی زمان خلق دیر غلطی کئی دیر غلطی کئی وی اللہ رب العزت چی کم قانون مقرر کردی داغی خلاف نکی گی اللہ قانون مقرر کردی چی دن پا صحبت ملاوی گی او زمون خلق کوئی چی دن دی کتاب دا ملاوی گی دا غلط خبر دی وی دن دا صحبت نا ملاوی گی او دن دا سینی نا سینی تا منتقل کی گی دا سینی نا سینی تا دا جبی نا معلومات منتقل کی گی معلومات زان لشه دی علم زان لشه دی علم خو یو نور دی بل هو آیاتم بیناتم فی صدور اللذین اوتو العلم علم سینه با سینه دی او دا به صحبت باندې کیږي چې سړی د کمنو صحبت اختیار کی او صحبت الوی چې عقیدت وي عقیدت وي لکه شاول الله رحم الله تعالی ذکر کړو چې فوائد الصحبه لا تقتنص الا بالالفه چې د صحبت फायदा ال سړی حاصلول شي چې الفت او محبت وي الفت او محبت وي نو چې د چا په لاس کې لاس دی هغه سره بلې الفتی محبت پی د دې وجې نه چې الفت نه وي محبت نه وي هغه سره فائده نه کوي هغه به یاد فائدہ نه کوي. نو دایو کار دی از ځان سره په ذهن کې کیږي او بل نه ځنه چې ما په سره شي ځکه مال دا شونه نه راځي ځکه کوم خبره ضروری هغه تاسو ته خېبه چې دا دي مشران شيو کې اکابرین دي موږ په پنځم مفتي سره د چار صدر مفتي سره د خالص سره د هغه په ځان لزئ او د اصلاح چې کمزور ضرورت موږ ته ډیر زیات دی ډیر زیات دی او موږ د خپل ځان نه ډیر زیات غافل یو ډیر غافل یو د دې وجنا چې کم کیفیت دي هغه موږ ته نه دی حاصل هغه موږ ته نه دی حاصل نو دا چې کمزورو حاصل اول پر کار دی الله خوشاله کا نور که دغه شانتی تاسو نه کانی ما درته وی چې نه فرض دی نه واجب ای سجدت نشته پتر کې ګناګاری کینا پتر کې ګناګاری کینا خود کول فواید شتا یقینا کسان یبایونک چا غی چې کندنو بیات کې تا سرا اولوس کې تا سرا یقینا دې بیات کې ته الله سرا دا په حقیقت کې دا الله سرا بیات کې یاد الله فوقایدین لا داد یبایون الله بیان کې یاد الله فوقایدین لا ذا الله فاضل سنو دای کمالی کو نشانی یعنی دا الله رب العزت خصوصی مدد پرې باندې راځي دا تجربه شوی دا چې کم سره ته کمندونو په اخلاص سره بیاتو کی او هغه د کمندونو د خپل اصلاح فکر من شي نو د سره د خپل اصلاح باره کې خصوصی مدد الله کوي. بیا د بیعت نارسته د هغه خیال ساتلو په کار دي. اکثر تعلیم ملاشي به رواجب د بیعت کوي او چې وی بیا وي چې د بیعت هم نه کړي کانا نو رواجبون ته کې بیعت کوي اسکار او مسکار سره او دا سه اصلاح سره د دې د ځان ته نه جوړ نه وي او ځان ته نیمګړ وي نه بیا کار پورا نه کوي د دې ډېر سپیر توپ دی بیا ډېر سپیر توپ دی نو کوي ما ګر زګه دې کې دل شکني راځي اصل یو عالم نه مشوره والی چې څه ذکر کوما څه کوما نو کواغه بس کوا او کنی که نو داغه دل شکنی نرازی زکا ما شورا دی اغسطه و کمانی اومانا و کنوانی بمانا خوچه بیعات دیو کو او داغه نفسی بیا خیال نساتی نو پا دی داغه دیر سخت دل شکنی کی چه چا سر دی وعده کدی داغه سر پی ماتی کی او بیا دیس پیرتو برازی بیا اغای انتی هی خراب شی آغا کس چه بیعات کدی او پابندی نکی دا مال اغاو تا ساوال کئی او اغا نکی بیا چه کمدنو دی وجنا صرف رواج نی پکا چه بس ما رواجو کو ما غر سڑی سر بیعت کرده دیو زد پلانکی سیب خلیفه مجاز دیماو زد پلانکی سیب تزمان سند را سیدل دیو پلانکی سیب تمی را سیدل دیو او بیا چه کمدنو کار نکای بیا سڑی دیر خرادی گی بس دا غیر ندانه چه چه لو لگوا او غیر که چه سامال و تصویحات دا دکی اغا کوا بس بس دان لکار مو گورا بیا او چه پورا نصاب کئی او هغه چې څوک کورسته اصلاح نفس او د کیفیتو او هغه چې بیا کوي چې څنګه تر هغه حواله کوي نو بیا کوي او چې څه حالت تی وي هغه توایا ځکه مریض چې حالت نه وي نو بیا هم خرابي مریض چې د مرض حال نه وي بیا هم خرابي چې کم یو مرض دی وي د ګنا ته کم نه یار ما کې غیبت ډېر دی زبردستن پرې ده یار ما کې دا ډېر دی زبردستن پرې ده ناغه چه کمدنو خپل مرشد تاویل آغا مفید دی کاغذ بانده و تولی کی ووی و تا دا تانوی رحم اللہ ملفوظات آغا چه کمدنو دا مریدانو دا خطون دی و حالات کی ٹولو ملفوظات لگ دی دا سیو پیزد ارشد دی نو یاد اللہ فوقائی دیم فمن نکسا فینما انکو سوالا نفسی ادا ایسا کا فمن نکس فإنما ينقصو سوک چه خیال نساتی چاچ مات کدی لرا یقیناً ما تیزه دی لرا پو وبال لخپل زان سخ نقصان بوتا رسی فمن اوفا بی ما آهد علیه اللہ او سوکم چه پوروالیو کی پا غبانی چلو دکڑا دا اللہ سرا علیه اللہ دلدک ید اللہ فوق ایدیه بکنن نو علیه رانڑو چې چا بیاتو کو نو دې څه کندنو مکسور کېدل نه شي به به همیشه مرفوع وي اوچت پېدې دې کې واره فوي دې کې وکثر نه وي چې کله خیال ساتي د خپل بیات او د لوز خدای کې واره فرازي کا سر به کې نه راځي دې وجنه قران عليه ونه وي عليه وي عليه الله کریستا سودار به په لحاظ دا ټیک نه دی عليه الله چاچر پوروالے کو پاغوانے چلو جکڑو پاغی دا اللہ سرا حضردات چھوڑ بکی اللہ تل راجر لوئی پا دنیا کی ام پاخرت کی وطم مزوری لیوے ملوشی سایقول لکا المخلفون حضردات چھو بوئی تاعت دا سورنا ذکر کئی اگا بے حمتا یو خو حمتناکو چکم نیولی دل چکم نیولی دل اوز دا اگا بے حمتا ذکر کئی دلگان زردا چوبو ایت تا تا غرس پات کړي شي مجهول راوړه چې کوم د دین د کار نرس پات شو المخلفون بقهر الله چې د مخلف ته بقهر الله الله په قهر کړل من الاراب د باندې شانونه سبو شغلت ناموالونا من مصروف کړي خپل مالونو شغلت ناموالونا مصروف کړو موږ خپل مالونو خپل بچو نو موږ له معافي غواړل الله نه فاستغفر لنا موږ له معافي غواړل الله نه دا منافقت دی وای په جو خپل باندې هغه چې نشته په جوړونو دی کې واته وایا فمن یملک لکم من الله شیء سوق بوس کولری تاسو را دا الله رب العزت دا عذاب نه معمولی خیر ادو کې الله په تاسو باندې زړه تکلیف را سوالو یا ارادو کې تاسو مبارک د فائدې رسولو بلکې الله په عمل تاسو ته خبردار بل ځانندو دا لري د خبرې رات کې چې دوی وایي چې بس کور کې داسې مصروفیت راغی والله چې مونږه تاسو سره خبره باندې کول غري وو دا چلو شو دا چلو شو قران وی داسې خبرې اصل وجه دا و دا په ګمان دی بلکې تاسو ګمان کوو چې را واپس باندې شي پیغمبر او ایمان دا خپل کورونو ته چاروم دی باڑو را نیشی چرتا ایتا سوی چه پخپل زی او دا زماری کمیلہ چه کمدنو روان دی دا زماری کمیلہ روان دی طالب العلم ایلیاس والد سے وہ تبار انتظار کی ایلیاس طالب العلم بل زنان تم علیان خالب الرسول بل کتاس حکمان کو چرا واپس بنیش پیغمبر او ایماندار خپل کوروالو ته چاروم اله اهلیهم ابدا خپل کورنوالو ته چاروم یعنی دې د سمری کومې له خپل ځی او خسته کړی شو دا کومار پرسر استاسو کې هر تاسو به خمت مئن وي چې لاړلو بیا راځی نه وازوان انتم ځان نساو او کو تاسو بد ګمان غلط ګمان کو چې الله خپل پیغمبر مرسته نه کوي او تاسو یو قوم تبا کیدونکې دا تبا وي او تاسو یو قوم تبا بربادي زګا چې چا پیغمبر باره کې او د صحابه باره کې دا ګماني په دې مقام یې به سومې نه خطبه درو یاره ذکر کړي سو کوم چې ایمان راوړي په الله او په پیغمبر یې نو یقینا تیار کړه مې ده په کافرانو ګرامور شغل دار صرف او صرف الله لدا بادشاہي آسمانونو زمکي بخانه کي هغه چا د چرادو کي سزا ور کي هغه چا د چرادو کي او د الله بخانه کوم کي مهربان سيقول المخلفون اذا طلبتم الى مغانم دا بل زورنا او د مرافقان یو بل غنده پليتي شدا مفات پرسته د کي مين نشته مين يعني ګستا په تعلق تا سره په دوستانه او په یارانه دته څه پایده ملاويږي په دې تاسو دی دوست بالکل ملګری دی خو کچرته کې ستاسو دوستانه کې او ستاسو په یارانه او ملګرتیا کې دته تکلیف څه شي ورسیږي بیا دې رښت سره دا د ستاسو ملګری نه دی دا د محبت نه نه دا مفاد پرسته مفاد پرسته دې دې د منافقانو مفاد پرستی ذکر کړي چې تکلیف موقع وا نبی علی السلام سره لاړل نه چې راته موقع دا اوس وې دې موږ په ګوره 1 نمبر کې ولي کا هاو دا کومه مساله ده د غزوه خیبر قران تقریبا د نبی علیہ السلام سیرت هغه ټول ذکر کړل اشاره ته به د سیرت د کتابونو ته تفصیلی کوا نبی علیہ الصلات والسلام چې مدینه منوره سره صحابه خوډیر پریشان دي ډیر سړي پریشان دي ځکه حالت عمره لتلی و واپس شو او شرطونو د دې طبیعت خلافو سخت کمنر داسې د غولت ویلی الله ولی او تسلی ورکولا فیزا خیبر باندې حمله وکي ورسیدا خیبر باندې سو کوي حمله نبی علیہ السلام فرمایل چې خیبر جنگ لبا اغه سړی دی چې کم حدیبی لته لري چې کم حدیبی لدی تل نه غبا نز هغه نزی منافقانو ته پتا وا چې يهوديان د مسلمانانو د جنگ ندی یهودیان مسلمانانو سره جنگ نشی کوله خطللی او غنیمتون راوللی او خیبر لار بشیو بیوینه انشاءاللہ و رحمان نو چه لڑ چه نو تبا مواشره دیدی لیو زامن خوکل دیکت لگڑو خیبر نه دا سی زیده یهودو کت لگڑو او سم دور سی شین او خوکل زی اوچتو او کجور بکی دیر مزی داره باغونا او سم او خیستا دیو ندهی چه کندنو غیطا خیلیو ندهی وی تیرم آغا دی که غنیمتون هم دیر دی منگو سرسو شد لار شو انو بس تاک دیو بس غنیمتون را خوندهول دی رزو بار نبی علیہ السلام شرطو لگو چه آغا کسان بزی چه کم حدیبی تا تلی دی چه کم حدیبی تا نی تلی ابن نزی خیبا دیو دار چه پسوڑا کده دا خوندار دی دا دا خدای پاک خبری دی دا من سرم بخوش دی دا من خدیبی لنی اتلی نو دیو چوز پا من سرم ندی دا زد دی دا سی خبری دی و دا دی و آگا دی و دا خبری چه کمن سکر دی بس صحابه لارل اغیی پزان بسی ورون بن کرو خیبر غیطا قیلہ دا اسی نشانات شتا نشانات شتا دی نا آگا لوئے چه کمنو قیلہ و آئیزان بسی ورون بن کرو ورون بن کرو تیر اندازه با کیدلی غشو بانی با یو بلوی سلے کیدو خلقا مستقل لگا نکیدو محاصرہ و نبی علیہ الصلات والسلام فرمائل سحر با اللہ رب العزت سحر با دا سے چاہتا جنڈا ملاوی کی چاگو با دا اللہ و دا پیغمبر خوخی او دا آغا پلاس بخیبر فتحشی زن صحابہ وی چی چری منگ دا ارمان نو کرد چی منگ لدی جنڈا رائی کی خوب دا غرز منگ ارمان کرد چی جنڈا دی منگ لسکی زگا دیر آجی با خبر شوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سحر اعلان کو وی علی سشو علی په خیمه کې استر کې خوب وی سخت بیمارو نبی علیہ السلام علی ته وای چرشی علی رضی الله تعالی راغ استر کې خوب وی نبی علیہ السلام خپل لاله مبارک راو سره استر کولو علی رضی الله تعالی استر کې الله ته کړ نبی علیہ السلام ولا جنډا ورکړ جنډا ورکړه نبی علی رضی الله تعالی لخر سره لار مراحب راوو تو داغی و غٹ پالوانو سلویخ تو کسانو سره به یواز جگڑا کولا او سلویخ تو کسانو دا زین علا کولا نشو دا سی میخوا سلویخ تو کسانو دا زین نشو را کولا او ایچی با سرمن بانی با ادری دو دا اوخ پلوانده سرمن پلوانده سرمن ایچی کسانو خلکو با سو کسانو با غر اخکلا را سرمن بتر می تر می شو خو مرحب دې د زاینې دې ځان دا سی و می خوا هغه دې کمندونو راووته او आवाज یو کو چې عالم مبارز مقابله سوکی نورادی شي اده راشي او خپل دې کمندونو شان شوکت کی اگر راووته چې زو شاکی و صلاحی بطل مجربو لقد علمت الخيبر اني مرحب شاكي الصلاه بطل مجرب مجرب زد کندر مرحبم خیبر ما پیجنی تو اصلین الیسیما او ځوانم تجربه شوه څوک تیرا شي عامر رضی الله تعالی نو اوتو اوی انا الذی سمتنی امی عامرو شاکی الصلاح بطل مغامرو ذالکم زما مور زما نوم عامر خیده شاکی الصلاح بطل مغامرو نو اصلین اڈکم او حمله کون که لکم حمله او شو ادوارو توری بدل را بدل شوی خود عامر رضی اللہ تعالی نو خپل تور رامات شو او عامر تارم شو عامر رضی اللہ تعالی تعالی مشوا هغه ملګرو زر چې کمنه دی پلا راو مرحب بیا چغا کړه بیا چغا کړه وېزو مرحب ما کسو کی را میدان ته دی شي علی رضی اللہ تعالی په خپل میدان ته شو او وی ویل انا الذی سمتنی امی حیدرا کله استغاباتن کریح المنظرا او کافل ادو وبکیل سوای سندرا انا الذي سمتني امي حيدرا زاغ عليكم چې زمان نور مور زمان مسمره خير زمره کله استغاباتن کری المنظرا زل زنګل بری پشانت ما چې څوک وته ګوري نو یریږي تینا او کافل ادو وبکیل سوای سندرا او زک دشمن لا بدلا ورکوم خو مکمل کافی شافی بدلا ورکوم کافی شافی بدلا ورکوم داغی پا منز که یو سو گزارون بدل را بدل شو خو مرحب یو گزارو کو دالی رضی اللہ تعانو باندی او دالی ڈال دو زائے شو علی اونو پا ڈال منا کو خوشرک اگر ڈالی وش لیدو علی رضی اللہ تعانو لڑ دا قیلیت کڑکای لا ای قیلہ کی با وڑی وڑی کڑکای وی ا کڑکای دا سیونی والا چی سلق اتناوی استنو کڑکای راوی استا د قلی کڑکای را استل گفنی دا دا رو بسا دا دا تی کمالا کدالی راوی استل چی سور اینام توی دا چی سور اکتان ورپس انخلی دا رو عمر رضی اللہ علی رضی اللہ تانو داو شانت کڑکای اونی والا دا قلی دمر دمر دیوالو نی او پلا سر سیونی والا شلق سر دا سراوی استل اغیر ایڈال جوڑ کو دا ای کڑکای نی چی کمدر سو جوڑ کو ڈال جوڑ کو او چې یو سو گزاره ور کړل د مرحب د اسټي ورسو او یو درز می خرارتاو شو می خرارتاو شو الله اکبر صحابه کرام وویل نور خیبر والو د جنگ تکالو نکړې شو بای په تفیدو شو خیبر ته کمنو پات شو بلا غنیمتونه صحابه سو کړو حاصل کړل هغه غزوه خیبر ته اشاره ده زرد اچ وای بار است پات کړې شي باو کی جتا سولار سی اذن تولختم باو کی جتا سو غنیمتونو تا چې حاصل کړي دی لرا دی به وي زارونه پریک دې مونږ تابعداري کې استادو اراده کوي چې بدل کی فیصله ده الله او خبر ده الله دا خبر ده الله کم زیدا قل انت تبيونا وتوا بالکل بتا سو تابعداري نه کوي زمونږه دا کارانګي وایي دی الله مخ کې ده کم زوی دا وګوره ویلی دی الله مخکي د دینه مخکي په کومه صورتو کې ویلی دا نشته دا الله ویلی دی په وایي سره معلومه شو چې حدیث د نبی علی سلام وایي دا وایي خفیده کنا قال الله من قبل زردا چوای بری بل تاسو دوننا بلکې تاسو کینه کوي زمون سره بلکې به الله لا بلکې دینه پوي مگر لګونتا قولوا ارتوا للمخلفين دا بل غزوه دا غزوه طائف غزوه طائف تا غزوه بنو سقیف تو موی غزوه بنو سقیف هغه تو موی چې نبی علیہ السلام منافقین تو وی چې په طائف په جنگ کېږي په بنو سقیف هو کتا سو هغه سره لاړلې او هغه کې تاسو ملګرتیا او کړه خیبر نه دا الله انعام دے حدیبی والے ورکی او غزوہ طائف کی بس تاسو پتہ لگی کہ تاسو اغیل لاڑ لئی پتہ بہو لگی چی تاسو مخلصین او کہ اغیل لاڑ لئی نانو بیاوا دو نمبر ہے بیاوا مخلصین نئی البتہ معذور تا اجازت تے اغیدی نیزی خیر رہی قل للمخلفین دام نبی علیہ السلام بیا تلو غزوہ طائف لا واغی جنگ نو کڑے مخامخ راوتی و خبر ایمان لیوا قل للمخلفین هو اگر سکڑے شو تو دبار نچیارنا زرد چراو بلرشی تاسو داسی حکوم دا چه خاندان دا جنگ سختی تو قاتلون هم جنگی گئی بردی سرا یا با غی غارک دی یا با جنگ کوئی یا با غی غارک دی فائن تو تیو اگر تاسو تابداری اکرانو در بگی تاسو لہا اللہ عجر خیستا او کواف تلی تاسو لکا چه اوکتی ہوئی مخی سزا بدر کی تاسو لہا اللہ سزا دردہ ان کی لے سارا لما عرج معذور تا اجازت تے نشتے بڑا دو باننے حرج ان ستنگ سیاف ولا علال آرج حرج او نو پا شلانو بان سگنا او نو پا مریض بان سگنا یعنی کلال نانو گنا نشتے خو کلال نو سواب اشتا سستے لگا عمر بن الجمو گوڑو او آغا تلیو زامن ہوتا منگزو کنا پو حد کے آغا تلیو زامن ہوتا منگزو آغا ارتا انی احبو ان اطاع بعرجتی هادا فی الجنہ زمان دا اخوه کرا چیزا پا دی گرد اخوه پا جنت کی ہوگر زمان جنت فرق دی فلا علی المریض عرج آنو پا مریض بانی سکونا چاچم تابداری دا اللہ اکرال پیغمبری دن نبکی اللہ در باغونو تا چی بایی کی بلا اندلاغی نسین دونا آسو کم چی وقت ور بکی دلال سزا در دا ان کی یقینا رضی اللہ عن المؤمنین خوشحال بشارت مومنانو تدویم باب یقینا خوشحال واللہ د مؤمنانو نا پاغا وقتی چه دی بیعت کو تاثر اللہ ندوونی نا یبایونا که تحت شجرا فالم ما فی قلوبهم معلوم اشوا چی با دینی کار یو بل سرواز او لوز دا اللہ دیر وقتی دا ذریعہ دا رضا دا اللہ دا تحت شجرا تی فالم ما فی قلوبهم معلوم واللہ تاغا چی بزرونو دیکیو تصاحبو پزرونو کیو فانزل السکینہ فران آزل اکڑا اللہ تسلی پا دی باندے اوار اکڑا دیل را کامیابی لاس پلاس نزدی کامیابی دی خیبر او غنیمتونا دیر چه حاصلی دی دیل را او دی اللہ زور اور اکمت والا واد اکڑا تاسر اللہ دی غنیمتونا دیرو چه تاسر باسلوی دیل را نزر پزر در کل تاسر لدہ زر دل در کل دا او باندے کل اللہ سن دا خلق استاسونا دی دا پارا چشی نقد پار دی ماندارو چدا دا اللہ رب العزت دا طرف نے علام چی وَيَعْدِيَكُمْ سِرَاطًا مُسْتَقِيمًا او خیطاتا لار تاسا لار ساما انقلاب لار دا توخی و اخرى لم تقدرو او نور غنیمتونا فتوحات بلاد روم و مصر او نور غنیمتونا چه تاسو وصن لره وصف دیبانی او یقینا گرکڑی اللہ دیلنا دین تاسو لگرکڑی حاصل ہوئی بے او دی اللہ پارجبان قدرت والا ولو قاتلکم اللذین دفدوا دا کافرانو جنگو نکو مشرکانو کدی جنگ کڑوے منافقانو داویل چه کدی دا خوک ابو جال دیو دا غطبدی بطبدی را وصلوے کنا تابلی دلو دا خو غیب از حرم دا حرم سو کو احترامو کو او جنگی ونکو اللہ وی ولو قاتلکم اللذین کفروا لولوا نو اغینا نور طاقت ختمو د خندق نرست پاغی کی نور طاقت پاتی او چه دا صلح و صلح حدیبیہ نو خالد رضی اللہ تعالیٰ نو حکیم ابن حزام تا ہوئی پی زمان مثال اسنا دی دا دا لنبڑی دی سوڑی دی چو سوڑا که کم لنبڑا غار کسی ناس تی زمان مثال لاغی دی او چه سار بارکو نخکاری با امنی بی ادین اخدا دا چه ایمان براو بس خالد ابن ولید و حکیم ابن حزام علی مان براو بس علی حدیبی نرستو اگر سراو ایمان لیدخل اللہ و فی رحمتی ایمان یشان رستو راضی براو ولو قاتلکم الذین کجان کڑو تاثر آگ کسانو چی کفر کڑو لول لول ادبار نخام خا اڑولی بویدی شاگانی بیا بدی نو امید پار لا یجدون ولی ان سوک دو سو نو مددگار قانون دا اللہ دے قانون دا اللہ دے مولانا سندی رحم اللہ ذکر کئی چه قانون دا اللہ دے یو صحیح قانون او انقلاب والا کسان دے چه اغی سر دا انسانیت او دا اللہ احترام دے صحیح نظام دے و سر او دا اغی دا پار انقلابی محنت کئی او بل طرف تا دی انسانیت دشمنائیں د جوور و نظام ده چه ده انسانیت وینس کی انسانیت وینس کی ظالمانه استحصالی استحصالی نظام چه ده خلق و اخلاق تبا کئی اعمال تبا کئی دا سه نظام ده دا ده اللہ قانون ده چه کلم ده دوار یو بل سره مقابله کی شی دا اللہ قانون ده چه انقلابی تحریک والا او ده صحیح قانون والا بکامیابی مومی دای به ده کمدره انقلابی مومی قانون دا اللہ آغا چهر تیر شویر مخی او بالکل بنومی قانون دا اللہ لن بدلون و اوالذی کفائی دی اومان کم پا حدیبیہ کی چالیسو کسانو دے اکرمہ پا قیادت کی پا نبی علیہ السلام حملہ اکڑا نبی علیہ السلام یو خیمہ کیو پا غبان پیرہ و لاراو آغا چالیسو آڑا کسان سیوا دے اکرمہ نا اکرمہ باگنے میں کامیاب فرار ہونے میں سشو کامیاب شو آغا او تختیت او بقائے طول دستا صحابہ ونی والا صحابہ ونی والا اوز ددی وجلو رکا پا نبی علیہ السلام نے سکھولا حملہ کولا خود دی کارونو دا اللہ تا گورا چلکا دی کسانو دی سلویختو کسانو اون پا یو صحابی ڈزو نکو نی قشو ویشتو نی گزارو کو یو صحابی پا کم شہیدو نشو او دی صحابو اون پا دی سلویختو کسانو گزار کرے ندی او ڈیرے کی سکڑو وہ نیول دی نفس د نبی علیہ السلام پڑھ کے اللہ واچا ولا فیزی بس توای چې بس معافی زی جنې نو کویل وچ سرونه تی وو وی په معاملہ کولا د الله رب العزت د ک ټیم کې جنگ خو اخنا د سه الله رب العزت بندوبست کړي کف ایدیون انکم ایدیکوما استلا سدا غنا بن کو دا غلا سستانه او سره دې چې نیولې دي بلاس کې دي او گزار دی ولا ورنه کو هو الذي كفى ايديهم عنكم الله دې هغه ذات چې باندې کله سونه دې تاسو نه حواله سونه تاسو ردینا په بیاتنه مکه په میز د مکه کې دا هوته بیا مکه راکان من بعد ان فرقكم عليهم فاز دې نه چې زور اور کړی الله تاسو دې باندې او دې الله په عمل تاسو لیدون کې ولي دا جوړ دا کافران جوړ دا الله خو چې الله رب العزت په مسلمانانو للاس نه برکاو نا نا دا وجل قابلو خو حکمتو پکے سج کمدنو مهماتو او سا اکمالاتو نا دا خال شیر سے تابعه دے اللہ رب العزت جنگ غختل نو دا قضائے اللہ تا منظور نو ولی زن مهماتو او زن اکمالاتو مهمات تو پا مکہ کی کمزوری مسلمانانو دا غی خلیال ساتل پکارو که مسلمانانو جنگ کو نو مکی والا باغی لرا چولا نو پدی مخلوط حالت کې چې کافر او مسلمان گرد وڑی او بیا کافر د مسلمان نزور و باسی او زور ټول چا لرا جی عوام و مسلمانانو اجزان لرا جی نو پا مخلوط حالت کې لاس اچول دا اللہ دے حکمت مناسب ہو نو اللہ رب العزت لاس دیل لاس مبان کل دیو بلنا دویم زن اکمالاتو چه اللہ رب العزت زن خلق کمال تر سوال لگر دین پس بلا کسان مسلمانان شو رسول حدیبین عرستو خالد مسلمان شو عباس رضی اللہ تعالیٰ راغ مدینی تا بلا کسان چه کم دنسو شو اللہ رب العزت دی پا ذریعہ زن کسان چه کم دن اسلام تر داخل اول چه اگر اسلام تسی شی شاغیو قتل چې نبی علیہ السلام سمره د حرم حفاظت کی او سمره د کمدنو کوزا غاړه وڑی د حرم د حفاظت دپاره خدا غی د وجنو مغی مسلمانان شو هم الذین آداریا کسان چې کفر کړو فصد تو کوم او باندې کړی تاسو د جمعه عزت مننه او قربانی باندې کړی شوی سار کړی شوی د دینا چورسی کی زید اعلی لیتا ولولا رجال مؤمنون او کچرتا نوے اغا ناری نا ایماندار او خز ایمانداری چه تاسو نا پی جندل دی لرا انتا تا اوهم چه دل کی تاسو دی لرا فاتو سیبکم نوبر سیگی تاسو ردی دو وجنا تکلیب بی علما پوئی گئی بنا او غیب بکی غریبانان دل شی او دو دید پارا چه داخل کی اللہ اغا چا پی رحمتی پا مهربانه خپل کې چاله چیرې را دی وکي ولو تزیلوا فهدیبین ارستو بدا مهنت شروع شي هدیبین ارستو بدا مهنت شروع شي چې دک کمزوري ورورو د چنه وباسو د ماکینه سکو په چې څنګه د ماکینه وباسو بیا وتا ته وای چې اوس په حمله وکا اوس په سوکا ولو تزیلوا چې دا کمزوري یو طرف ته شي ولعذبنا الذين ظلموا كافر لو سزا سکو فلو تزیلوا او کجوداشی یعنی دا اولنه خبر اڑی را هموا لو تزیلو لعذبنا الذین کدی جوداشی دا مکینا خامخا سزا بور کما کسان لرستاس و پلاس چکو پر اکڑا دینا عذابنا لیم عذاب درد انکے از جعل الذین کفروا فی قلوبیم دا کافران دا وجل قابل او زکا او گورم زکا چگردو لوا کسانو چکو پر اکڑا پسرون دی کی غیرت غیرت د جاهلیت تعصب وکاو د جاهلیت تعصب د بیو کوتیا او د حماقت د دې د ټینګېدل ګرانو فان الله سکینته نازل کړه الله رب ال عزت خپل تسلی او خپل آرام حالا رسول پیغمبر خپل باندې او ایماندارو فان در کلمت التقوا او لازم کړه دې سره کلمت اخلاص او تقوا کلمه تقوا د لا اله الا الله دې نوم دې لا اله کلمه طیبه ډیر نومونه دي یو نوم کلمه التقوا ده او بل کلمه الاستثناء ده لکه الا بکراغله الا بکراغله فالزمهم او کله کله دي سره کلمه اخلاص وکانو احق بها او دې ډیر لایق دیو او آل دیو دې کې دې ځای وو چې دا کلمه دې پوری شي جوخت او دی الله فارس باندې پوی ذات سوال راغی د نبی علیہ السلام هغه خوب هغه پکې رښتیا نو سو نو جواب لقد صدق الله په خوب کې خدا نو چې سکال خدای کې من الله حکمتونو بیان شو لقد صدق الله یقینا رښتیا کړ الله رب العزت پیغمبر خپل سره خوب بالکل حق او مناسب شیخه مغا د نکې به تاسو جمعات عزتمن تا کدا اللہ کو خیف آمینینا بچ بچ پامن محلقین رؤوسکم خرائین کی رسرونو اولندو ان کی لا تخافونا نبیرے گئی تاسو فالم مالم تالمو نو پویدا اللہ پاگا چا تاسو پی نپویدے یعنی پدی حدیبیہ کی ذن حکمتونو چا پاگی بانی تاسو پویدلی لکا یو دا مسلمانانو حفاظتو زن خلق ایماندار کی دلو دارنگی دا کافرو طاقت معلوم اولو چه دی که دی کم ننو اس طاقت نیشتے او سیاسی فتح ہوا فاج آلام اندو نزالک نوگر دلاو اللہ اللہ رب العزت تدین علاوہ فتح نزدی خیبر والا هو اللذی ارسل رسولو فتح مکہ کی دام ہوا چه نبی علیہ السلام بس طول عمر مکی والاو تنی پروتو چه نبی علیہ السلام بس مکی سره خطی زګه نبی علیہ السلام تعالی کارو نو چې دې سره روغ وو کی د دنیا کار به شروع کی لیو زیرو ول دینی چې عالم تا او چې کم سوپر پاورو ندی چې هغه ته خطونه ولېږي هغه ته دعوت ورکی قیصر او کسرا ختمه ولی امپریالیزم شاهنشیت ختمه ولو هغه د هغه ذات ارسل رسول او چرا لګل خپل پیغمبر په صحیح طریقه باندې په هدایت او په قانون بالکل مناسب دا سه قانون چې هغه بالکل له حکمت مطابق دی ليو زرو والا دین کله دا چې غالب کی الله رب العزت دی دین لرا په نظامونو ټولو باندې په ټولو دینونو او په ټولو نظامونو الله رب العزت دا نظام غالب کی ليو زرو والا دین کله صحیح ظاهر شي ګره ظاهری کی بجمات کی پس سکرین اولی تانسو خطابیت جوڑے خراب ظاهری کی علا چه ظاهر زائل لڑ شی ظاهر زائل سی شی لڑ شی چه اسلام چه کندن دو حکومت چه تسی شی اور اسی او پا دنیا بان غالب کی گی علا لیو زیرو علا دینی کلی دی چې اسلام چې کمدنو هغه د حکومت سټیج ته لاړ شي، هغه لورسی نه اسلام بظاهر شي او بزلیږي. په اوس وخت کې مخکې الله کړه دا وعده، الله پوره کړ، نبی علیہ السلام خپل کار پوره کړ دی، صحابه سر ته رسول دا لیزر والدین کلی خو پا منگ بانی اس قرض دے منگ قرض داری منگ نبر طولو نتا پوسکی گی چه تاسو دا غلبی دین دا پارا سمحنت کرد صحیح دا یو خوراول دی دین دی چه خلق لکا دینو منی و اسلام راوڑی تیشو دا مسلمانان چه مزگزارش تلاوتو کی دامنو کار دی دویم دی اسلام غالب کول، غلبه دین، اسلام حاکم کول، د دې لپاره مهنت ضروری ده. د دې لپاره درسونه کیږي، دعوتونه چلیږي، بیانونه کیږي، تبلیغ مهنتونه کیږي. دا چې کم نه نو د خوراولو د دین مهنت ته دین سری خوراول دي، خو د خوراولو نه رستو غلبه دین ده. چې دین غالب شي او دین بادشاہ شي د دې لپاره چې کمونه مهنت وکړ، مهنت د دې لپاره چې د دې مهنت سوک نه کړي راغله کا نبی علیہ السلام ته ملامت کړ. دا په ټول امت اوس قرض ده، فرض کفایه په ټول امت دا قرض ده چې اسلام په ټول دنیا حاکم شي، د مسلمانانو یو سټیټ او نور ټول قوانین او ټول ملکونه هغه د اسلام د لاندې ژوند تیری، د اسلام د اصول لاندې ژوند تیری. غلبه دین دار لیظهره هو علی دین کله، تدې لپاره چې غالب کی الله رب العزت لرا فدینونو ټول باندې، فنظامونو ټول باندې، وکفا بالله شهیدا او پر دې الله رب العزت مددگار گواه. پدی باندې الله گواه دی چې دا نظام دی چې دې دې چې کمونو غالب شي، نور نظامونو کې دا صلاحیت نشته. دا گواہی الله کی چې د دې اسلام دغه کې د غالبیت ماده شته، او پدی کې دا قوت شته چې دې په ټولو نظامونو غالب شي او خلق دې دا قبول کړي. ځکه دا د فطرت سره موافق دی، نور د فطرت مطابق ندی. وقفا باللہ شہید او پورا دی اللہ رب العزت مددگار یا گوا. اغا پیغمبر کم نے فدی یو آیات کریمہ کی، فدی یو آیات کریمہ کی دا نبی علیہ السلام تعین کی، دا رسول تعین دوین چې کم خلق د غلبیدین مهنت کوي نو دا غي صفاتونه ذکر کوي. چې کم خلق هغه د غلبیدین مهنت کول شي، څوک چې کم نه د غلبیدین مهنت کول شي، ما ذکر دي دا غي صفاتونه هغه ذکر کوي. دریم نمبر آغا طریقه کار ذکر گئی چه پا کم طریقه با دا غلبه دین محنت کی گی. کذر این اخرج شده ہو پا کم طریقه با نبا دا غلبه دین محنت کی گی. چه چا دا محنت کو کو ناغیل بشارت ہم ذکر گئی، بشارت چه کمدنو ذکر گئی. دا ټول خبرې په یو آیات کې ذکر کړی دي. جواهرات الاسار کې هدي تفصیل شوی دی بیا. محمد رسول الله هغه پیغمبر چې الله را لېګل هغه کبي او دی محمد نبی عليه السلام را لېګل شوی دی الله. سوره فاتحه کې د کلمې یو جزء لا اله الا الله هم سوره دغه کې سوره محمد کې یو جزء لا اله الا الله عادل ته بل جز دے محمد رسول الله زم جز دل تر محمد رسول الله والذین معه اشداء على الكفار هوا کسان معه شادت سرو صحابو کی اهم صفت معیتو معیت ذین اشداء على الكفار رحماء بینهم اشداء على الكفار چکم خلق با اسلامی نظام خلافی اغی سر سخت رویه کول دا اغینا سخت الارجک کیدل که دا اغینا متاثر شبیا وکار خرابی دی دا اغی بارک سخت خپل ملگری چوی چکم دا اسلام محنت کئی مسلمانی روحما او بینام مهربان تر خپل میانزا اقبال ویلو خو حلقه یاران تو بریشم کی ترانرم رز میں حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن ہو حلقہ یاران تو بریشم کی طرح نرم چھلے یاران و مجلسی مدیو در ایخم و پشان نرمی رز میں حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن شکر مقابلہ دا حق و باطل بھی بیا مومن فولاد دے مومن بیا فولاد دے اشداء علی الکفار سخت پا کافرانو آن ارمی کون کی تر پل میں انجا بینی بدی لرا رکو سجدہ کون کی ترام رکان سجدہ اشدہ والکفار رحماو بینام دیشو فرسانم بن نهار ترام رکان سجدہ دیشو فرست رحبانم بن لیل عبادت کون کی یا تغونا فضل من اللہ و رضوانا دائی عشق شو چھا اللہ سر تعلق عاشقانہ ہے عاشقانہ تعلق ہے دا اللہ سر دوین ترا عمرکان سجدن دا اللہ تا رفو کے سجدہ کی اشارہ دا چھ خپل حکم نا نافذ کی دا اللہ قانون نافذ کی دا اللہ قانون نافذ کی او فضل من اللہ و رضوانا دا اللہ قانون چی نافذ کی مدقبل شہرت دا پارانا بلکہ رضی دا پارا چی اللہ رضا شی او دا اللہ دا نم پر طول دنیا خور شی دا اللہ نم پر طول دنیا خور شی فضل من اللہ یبتغونا لٹھئی دے فضل طرف دا اللہ نا و رضا منتیا سیماهم فی وجوهیم یبتغونا فضلا من اللہ و رضوانا و اللہ سر وید من تعلقی سیماهم فی وجوهیم نخر دیبا علامر دیبا مخرن دیگی دنخو دا سجدونا دا سجدی دنخینا مولانا سندی رحم اللہ ہوئی چھے دا اللہ دا اتباع اثر بے پمخکاری چاگا و قدرتی رو بھی او قدرتی روغ بی چه ده ده اللہ تابداری ودل با اللہ یا قدرتی روغ بورکی قدرتی روغ دویم چه کمدنو مقبولیت پسترگو ده خلقو کی دن با خلق نفرت نکی مقبولیت پی درم سیماو فی وجوی اغا نورانیت تی چاہتے کمدنو بے مخ کے بے او قدرتی میٹا سوی نور حق ظاہر بو اتندر ولی نا اللہ رب العزت نور ولی کی خکاری نئے کبھی باشی اگر اہل دلے چھ سوک دے زڑو والے اغتہ پتہ لگی دا تندی تور والے دا دین مراد ندے نور کا سڑے سنت و تابداری او د سجدو د وجنه په تندی کې توروال راغې صدا د نیکای نه خدا د بدای نه را حدیثو کې راغلی دي چې د الله د عبادت یو نه خپ بنده کیو شي نو د الله خوخه لکه جهاد کې زخمی شو یا سجدو د وجنه کې تک لکه شوي یا د سجدو د وجنه تندې تور شو صدا کسبی دي دا وهبی نه دلته وهبی مراد دي دا وسړی سجدی کئی نو بریلی تندو بریلی تندیم توری دا بریلی تا دیم توری گی دا دا مقبولیت علامه ندا خو ما و سرداوی چه سڑه متبع دا چاوی سنت وی دا سنت و تابداری او پتندی بانی دا نخرالا دا اجر نخالی دا اجر نبیا با تسپک نگو ری خو دل تا سیمان فی وجوه هم وی فی جبای هم نوی پا مخونو دا دیکی وی پتندو کی نوی دل تا مخونو مراد دی اغی تفصیل ما رو کو من اثار سجود ذالک مثلهم فی التورات دا مثال لري په تورات کې او مثال لري په انجیل کې اوس دا مخینه حالت دا په تورات او انجیل دواړو کې خصي حساب کتاب د ځکه دلته موانا کرا غلې دا یو دا ذالک مثلهم فی التورات دا مخکې مثال په تورات کې شو فذا مثلهم فی الانجیل کذرائن او په انجیل کې کذرائن مثال لري کذرائن یا ذالک مثلهم فی التورات او مثلهم فی الانجیل دا مخکینی صفاتونه په تورات او بس کې وو په انجیل کې دا کذرائن په قران کې ده به بچا کې ده کذرائن اخراج شتاو دا غتیر صفاتونه تورات کې راغلي دي تورات کې بیا راغلي دي او انجیل کیمستا دای مثال ذکر کړل دی کذارین اخرج شتاو فازرو د دې مختلفې معنی دی او مطلبونه دي یو دا ده چې دا د توحید او د دین مثال د فصل سره وي چې فصل په دمه دمه غټي کی هر څوک په کار کوي آدم علیہ السلام نے شریعت شروع شو ہر پیغمبر پر خپل عیسیٰ کولا او نبی علیہ السلام تکمیل تا ورسو فاستوا علی سوقه شو خپل حال حالت راغی او مقابل غسل زکه چې بطول دنیا د اسلام انقلاب راغی دوی مدار دا د نبی علیہ السلام مثال وای چې فصل راوټو کې د نبی علیہ السلام اخرج شتاهو نبی علیہ السلام شو فازرهو الله نبی علیہ السلام په ابوبکر کلک کو فاستغلظ بعمر فاستوا بعثمان او ليغيظ بهم الكفار علی اواد الله الذين امنوا جميع الصحابه در اخرج شرطه دا دور اول له تر هجرت پوره فازره تر وفات پوره فاستغلظ فاستوى فاستغلظ دا خلافت د شیخین نه فاستوى على سوقه دا خلافت عثمانیه ده او یوجب الذرا لیغیظ بهم الکفار دا خلافت علی ده سالو رب کذر ان اخرج شتاه دا د انقلاب طریقه خی چه تا غلب ایدین محنت کئی نو پړومبای رضبطه اسلام حاکمیت تا نبوزی آنی رساوله شه دا بدا سه محنت که لکه بوٹی سره چه محنت کی اول بوٹی او کری داغی چنجیم دشمنانی او چرگیم دشمنانی نو سڑه والا خیال ساتی نو چه لک برشی نو بیای بیزه دشمنشی نو چه لک برشی بیا غوا غوای دشمن شي پس لګ بار شي نو خي دشمن شي پس دا غین لخت شي بار شي نو بیا ر دشمنانو نه شي محفوظ شي بیا په یو سانګه کې ترګ ناشي بانګونه وای او بيزوم راغلي خپل اودای او کوم راغله صورت یې سي ناشتي ټول ته نه فائدې بیا شي دک شانت ابتدایي مهنت ته تس ابتدائی محنت شورو کی تو دکلی او ملاوت خلافی یا ناظم منبر باندې سوي خلافي چې مسله دې لګه لګه داږي خوريږي په دشمن باندې غاټيږي اخر باندې بادشاہ شي دشمن شي اوخ پرې شي دشمن شي چې څومره غاټيږي دومره باندې دشمن غاټيږي خو چې کله اسلامي نظام خور شي بیا وته نه بادشاہ هم فائدہ علي ټول وته نه سالي فائدہ علي هر چا ته به فائدې خو مهنت پکار دې په طریقه باندې په طریقه باندې مهنت پکار دې د سر نه مرانی و خازارن اخرج اشتو فشان فصل چراو با سفل تیز فازرو نکلکشی فاستغلزانو مضبوط شی فاستوانو برابر شی بخپلتانا آریانی زمیدار لرا چه غصه شی ده دی دو وجن کافر لوس کرده اللہ کسانو سر چیمانی راوڑه ده او کینه کمل یعنی صحابه من بیانیه ده یعنی صحابه مغفرتن واده و سر کرده ده دبخنی ماجر نظیمه او داجر لوی مغفرتن